Vi har nämnt stora kutatavlan. Vi har också lilla kutatavlan från 1700-talet. Den berättar samma händelse som den stora från 1600-talet. Men den här gången var det bara två fårebor. Det var far och son Langhammars som gav sig ut på isen för att klubba säl. Och det bar sig inte bättre än att deras isflak lossnade från stranden. De drev ut, de blev borta. Man sörjde dem som döda. Men en fantastisk händelse inträffade. Det var nämligen så att sonen Langhammars, hans bäste vän Mikkel, han hade en dröm. Han drömde att han hörde en röst som sa: "Stig upp, klä på dig, sadla din häst, rid upp till Orgohauen, klättra upp i Orgotallen och kejka ut över isen. Då ska du få se var din vän finns någonstans." Han vaknade, han satte sig upp, han rusade upp och klädde på sig, sadlade sin häst och red iväg ända upp till Orgohauen, klättrade upp i Orgotallen och kejkade ut över isen. Och mycket riktigt kunde han se två svarta små prickar ute på isen, och han förstod att där var riktningen som hans vän befann sig i sjönöd. Så man rodde iväg och man lyckades rädda far och son Langhammars. Och som tack för denna underbara berättelse och räddning lät även Langhammars familjen måla denna fina lilla kutatavlan. Och nu hänger den lilla kutatavlan bredvid den stora. Två fantastiska inventarier i vår kyrka.